na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 maja, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 235 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Najprawdopodobniej jutro nastąpi ogłoszenie terminarza trzeciego etapu odmrożenia gospodarki. Gubernator Nowego Jorku grozi odbieraniem licencji domom opieki w związku z pandemią. 235 nowych zakażeń koronawirusem, 16 kolejnych chorych na COVID-19 zmarło. Ministerstwo Zdrowia podało najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Łącznie patogen potwierdzono już o ponad 16,5 tysiąca osób. 827 chorych zmarło. Do pełni zdrowia po zakażeniu koronawirusem wróciło 6131 osób. Łączymy się z Karolem Surówką. Witaj. Dzień dobry. Karol jest przy Ministerstwie Zdrowia. Powiedz, co wiemy więcej o nowych zakażeniach? Ogromną większość nowych przypadków odnotowano na Śląsku. Dokładnie 204 na 235. To oznacza, że statystycznie na 10 osób, u których wykryto koronawirusa, prawie 9 pochodziło ze Śląska. Dla porównania, drugim województwem z największą liczbą nowych zakażeń jest Dolny Śląsk, gdzie obecność patogenu potwierdzono u zaledwie 7 nowych osób. Na sytuację na Śląsku oczywiście wpływa duża liczba zakażeń wśród górników. Resort Zdrowia zapowiada dużą liczbę badań w tym regionie. Izolowanie województwa, czego niektórzy się obawiali, nie jest planowane. O czym mówił Karol Surówka. Najprawdopodobniej jutro rano nastąpi ogłoszenie terminarza trzeciego etapu odmrożenia gospodarki na antenie TVP1. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił, że wprowadzenie kolejnego etapu znoszenia ograniczeń zatwierdzi dziś rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Ogólna sytuacja epidemiczna w kraju, tę sytuację należy ocenić stabilnie, dlatego też zespół będzie rekomendował przejście do kolejnego etapu. Ten etap, jeżeli chodzi o datę, powinien zostać ustalony na dzisiejszym posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego. My wczoraj już kierunkowe decyzje podjęliśmy, a ogłoszenia terminarza spodziewam się jutro rano. W kwietniu rząd przedstawił czteroetapowy harmonogram znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Dotychczas wdrożono dwa etapy. Pełniący obowiązki szefa CBA Andrzej Stróżny za tydzień zostanie powołany na nowego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Trwa jeszcze opiniowanie kandydatury, ale decyzje już zapadły, podaje portal TVP Info. 19 lutego zakończyła się kadencja Ernesta Bejdy jako szefa CBA. Pełniącym obowiązki szefa tej służby został pułkownik Stróżny, były funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i szef delegatury tej spec-służby w Katowicach. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych podkreślił na antenie Polskiego Radia 24, że główną rolą mediów publicznych jest rola kulturotwórcza. Krzysztof Czabański mówił, że archiwa Polskiego Radia są uzupełniane codziennie. Każdego dnia tworzymy archiwa polskiej kultury. Tą kulturę finansujemy, pozwalamy jej się rozwijać, popularyzujemy i dostarczamy odbiorcom. To jest główna rola mediów publicznych. Proszę pamiętać o tym i nie sprowadzać tego tylko i wyłącznie do polityki. Z uwagi na epidemię koronawirusa Polskie Radio zachęca do słuchaczy do pozostania w domach w czasie społecznej kwarantanny. Na antenach można posłuchać literatury i słuchowisk w gwiazdorskiej obsadzie. Polskie Radio przypomina także koncerty najlepszych polskich artystów. W amerykańskim stanie New Jersey ponad połowa wszystkich ofiar koronawirusa to mieszkańcy domów spokojnej starości. Tysiące seniorów zmarły też w stanie Nowy Jork, podobnie jak w innych stanach, które szczególnie dotknęła pandemia. Nowojorski gubernator wprowadził nowe zasady i zagroził odbieraniem licencji domom opieki, w których doszło do zaniedbań. W domach seniorów w Nowym Jorku mieszka około 100 tysięcy osób. To grupa ludzi najbardziej narażona na komplikacje wywołane nowym wirusem. Opieka nad nimi powinna spełniać najwyższe standardy, a jak pokazały ostatnie tygodnie, dochodzi tam do wielu nieprawidłowości, uważa gubernator Andrew Cuomo. Nowojorskie władze wskazują na prowadzących placówki jako odpowiedzialnych za bezpieczeństwo seniorów i ostrzegają, w przypadku braków w personelu, środków ochrony osobistej, izolatek dla zakażonych, pensjonariusze mają być przenoszeni do innych placówek lub do szpitali. W przypadku zaniedbań odbierana będzie licencja na prowadzenie domu seniora. Dotyczy to również badania pod kątem COVID-19 pracowników placówki dwa razy w tygodniu. Tymczasem liczba zgonów w placówkach opieki dla osób starszych rośnie w sąsiednim stanie. Gubernator New Jersey Philip Murphy podkreśla, że władze robią wszystko, by zatrzymać tę tendencję, ale na ponad 9 tysięcy zgonów, blisko 5 tysięcy, a więc ponad połowa, to właśnie mieszkańcy takich ośrodków. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Rite of Passage, Kasa, i to jest piosenka z historią, a te historie znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl/trójka. W zakładce muzyka Kasia Piszek, czyli Kasaj, utworem Rite of Passage zapowiada swoją nową płytę, a to jest nasza piosenka dnia dzisiaj w Trójce. 16 minut po 11. Trójka poleca. O tej porze, jak co dzień, polecenia dla najmłodszych naszych słuchaczy dzisiaj ma Gabi Dermetko. Dzisiaj polecamy coś, co jest mieszanką starego z nowym. Na facebookowej stronie Cicho Szabajki ciocia Kasia, czyli Katarzyna Chodoń, i ciocia Jaga, czyli Agnieszka Szeptalin, opowiadają bajki. Bajki ludowe, które autorki czerpią z podań Oskara Kolberga, ale jest też miejsce na twórczość własną. Nasze autorskie bajki przede wszystkim, ponieważ Jaga jest wierszokletką, a ja jestem trochę bardziej od rysowania. Potem te nasze role zaczęły się mieszać, więc obie tworzymy na równi i tekstów, i melodii, i trochę rysujemy razem. Więc głównie nasze cichosze bajki to są nasze takie autorskie projekty, a drugim kierunkiem są bajki ludowe, podania ludowe, które opracowujemy i przygotowujemy takie spotkania w oparciu o nasze autorskie scenariusze. Tam wplatamy różne bajki, rymowanki, wierszyki oraz zabawy, takie, które publiczność albo uczestnicy mogą bez problemu dołączyć. Każdy piątek o 16.30 na facebookowej stronie Cichosza Bajki bajki opowiadane są na żywo, a publiczność także ma swoje zadania. Zapraszamy wszystkich do śpiewania. Wybieramy takie utwory albo komponujemy takie utwory, żeby można było włączać się albo powtarzając jakieś fragmenty utworów, albo śpiewając z nami razem refreny. Mamy bardzo pozytywne doświadczenia. Nasi słuchacze nie dość, że odpisują, to także zdarza się, że przysyłają nam swoje nagrania, na przykład śpiewających dzieci, które niespodziewanie po jednym wysłuchaniu piosenki gdzieś mają ją zapamiętaną w głowie i przy okazji swoich zabaw wnucą. Właśnie ostatnio dostałyśmy nagranie z piosenki o kogucie śpiewanej przez 3-latka. Także no, wspaniałe to jest, że chociaż nie mamy tego bezpośredniego kontaktu, to jednak ta interakcja jest i faktycznie jest bardzo fajne zaangażowanie. No, dla nas to jest ogromna radość, że uczestnicy właśnie nie tylko odsłuchują te nagrania, ale właśnie bawią się razem z nami. Bajki, które opowiadają ciocia Kasia i ciocia Jaga, mogą być pretekstem do głębszych rozmów z dziećmi i wytłumaczenia im, jak funkcjonuje świat. Owszem, te treści są dla dziecka w każdym wieku i tak funkcjonowała, myślę, troszkę kultura ludowa, bo ja jestem bardzo mocno z tym związana, ale myślę, że ona kiedyś była słyszalna wszędzie i nie było czegoś takiego, że dzieci się odseparowywało od tematów i tych trudniejszych, i tych cięższych. Natomiast kultura ludowa sama w sobie tłumaczyła je, trochę edukowała, no i przy tym byli dorośli, byli ci, którzy po prostu potrafili powiedzieć, wytłumaczyć trochę więcej, i to jest takie wspaniałe źródło wiedzy, takie chodzące Wikipedie, które mamy wokół siebie, i bardzo fajnie jest pokazywać ludziom, że wciąż mogą w ten sposób tworzyć swoje relacje, że nie odsyłać do internetu i właśnie wklepywać jakieś hasło, tylko po prostu mówić o świecie własnymi spostrzeżeniami, własnymi doświadczeniami. Ciocia Jaga, czyli Agnieszka Szeptalin, i ciocia Kasia, czyli Katarzyna Chodoń, opowiadają bajki na stronie Cichosza Bajki na Facebooku, a znalazła je Gabriela Darmetko. Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z Trójką w domu. Bądźcie zdrowi. Nie jestem dziś w sosie. Jestem w kłopocie, jak śliwka w kompocie. Nie jestem dziś w sosie, muchy mam w nosie.

Kiss Me in the Morning z serialu The Eddie Band i Joanna Kulik w piosence Glenna Ballarda i Randy'ego Kerbera. Za chwilę wracamy do wątków serialowych. Suede i Trash, a to Łukasz Adamski. Adamski seryjny. Raz na jakiś czas Hollywood musi dokonać samooczyszczenia i kręci satyry o tym, ile to brudu, zła, zakłamania i w ogóle łajdactwa kryje się za fasadą Fabryki Snów. Od bulwaru Zachodzącego Słońca Wildera przez Barton Finka Coenów, Gracza Altmana aż po Mulholland Drive Lyncha i Mapę Gwiazd Cronenberga. Tak, Hollywood kocha się rytualnie samobiczować w przerwie między oślepianiem kolejnych pokoleń swoim blaskiem odbijającym się od słynnego napisu na wzgórzach Mount Lee. Kiedyś widniał tam znak Hollywood Land, zmieniony w 1949 roku na Hollywood. Właśnie o tak zwanej złotej erze Hollywood opowiada serial pod tym samym tytułem. Jego twórca Ryan Murphy to jeden z najciekawszych scenarzystów pracujących dziś w Fabryce Snów. Razem z Bradem Felczukiem ożywił horror w antologii American Horror Story, z którego wyrósł przecież fascynujący American Crime Story. Pozazdrościł Murphy Quentinowi Tarantino, który w arcydziele pewnego razu w Hollywood oddał hołd swojej ukochanej erze kina zamordowanej na Silo Drive przez bandę Mansona. Tarantino pokazał alternatywną rzeczywistość, w której świat otwartych drzwi u Polańskiego, Bruce'a Lee i Steve'a McQueena został uratowany przez Ricka Daltona i jego prywatnego Brada Pitta. U Tarantino piękna, ale swojska Sharon Tate mogła podziwiać siebie samą na ekranie kinowym i upajać się swoim amerykańskim snem w baśniowej krainie zbrukanej niemal przez złe, hipisowskie wilki z pobliskiego rancha. Tarantino nie interesuje, co naprawdę Tate musiała robić w imię sukcesu i ile kosztował ją związek z Polańskim. Cóż, baśń rządzi się swoimi prawami. Serial Hollywood to natomiast coś odwrotnego. Fabryka snów lat 50. to według Murphy'ego siedlisko rasistów i homofobów, którzy są na dodatek kryptogejami, wykorzystującymi seksualnie pretendentów do celebrytyzmu. To obraz tak jednostronny, że aż absurdalny i komiksowy. Nie dziwię się, że zirytował nawet niektórych krytyków mocno lewicowych. Hollywoodem rządzą wielkie studia filmowe. Na ich czele stoją prostaki, których znudzone żony jeżdżą na mieszczącą się na Hollywood Boulevard stację benzynową prowadzoną przez legendarnego Alfonsa Scotty Bowersa. Tam mogą zasmakować młodych chłopaków zarabiających w przerwach między kolejnymi castingami nie tylko mycie małt. Jest to serial ery Me Too, mający pokazać, że demiurgi show biznesu zrozumiały swoje grzechy. A więc pokuta? Raczej bicie się nie w swoje piersi, ale piersi świata, którego już nie ma, czyli starego, rzecz jasna, konserwatywnego Hollywood sprzed rewolucji lat 60. Twórcy idą krok dalej, pokazując alternatywną historię prawdziwych ikon Hollywood. Rock Hudson jest tutaj przygłupim, pozbawionym talentu chłopaczyną, robiącym karierę przez łóżko. I to łóżko swojego agenta. To obraz wręcz obraźliwy. Obraźliwy dla zmarłej na AIDS ikony kina. Pojawiają się też takie postacie złotej ery Hollywood jak Anna May Wong, Vivien Leigh czy grana przez Queen Latifah Hattie McDaniel, która jako pierwsza czarnoskóra aktorka dostała Oscara za Przeminęło z wiatrem. Właśnie rasizm Hollywood jest najciekawszą częścią tej historii. Widać, jak wielkie studia panicznie bały się promować w mainstreamowym kinie czarnoskórych i eliminowały ich ze swoich produkcji. Jest w końcu serial Hollywood opowieścią o kolejnych wcieleniach Peg, brytyjskiej aktorki, która w 1932 roku popełniła samobójstwo skacząc z litery H, tworzącej znak Hollywood. Morał tej historii? Cóż, wyeksploatowany w wymienionych na początku felietonu o wiele lepszych satyrach, które przedziwną wizję Murphy'ego zupełnie nokautują. Warto zawsze spojrzeć za kulisy mitologizowanego świata, ale lepiej to zrobić z takimi mistrzami jak Lynch i Coenowie. Tym razem Murphy potknął się o własne, przekombinowane kroki, kręcąc Hollywood Horror Story. Dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Bardzo dziękujemy za to miłe zaproszenie, Ani Rusowicz, wcześniej Blair i Girls and Boys, a my wracamy teraz do Hansa Zimmera. Przypomnę, że inspiracją do tych odwiedzin na ścieżkach dźwiękowych stworzonych przez tego znakomitego kompozytora był film dokumentalny Matta Schradera, Score, muzyka filmowa, który Państwo jeszcze do 18 maja mogą zobaczyć na stronie ninateka.pl w ramach internetowego festiwalu Dogs Against Isolation. A jeśli Państwo rzucą okiem na filmografię Hansa Zimmera, choćby bardzo pobieżnie, to trudno nie być pod wrażeniem i tej listy, i jej różnorodności. Interstellar, nolanowska trylogia o Batmanie, Piraci z Karaibów, Kung Fu Panda, Król Lew, do wyboru, do koloru, a utwór, którego posłuchamy teraz, pochodzi ze znakomitej animacji Mały Książę, polecam Państwu przy okazji, i dla młodszych, i dla starszych, ten film jest dostępny na jednej z platform streamingowych, a do współpracy przy tworzeniu muzyki do Małego Księcia Hans Zimmer zaprosił jedną z najbardziej oryginalnych francuskich wokalistek, Camille. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où niche les bouts. Suis-moi, on y est presque, suis-moi, là où rien ne presse, suis-moi. Et v'là que nous y voilà. S'pose, c'est si bon quand on s'pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. S'perre, c'est si bon quand on s'perre. Sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. C'est bon quand c'est pas, c'est bon quand c'est pas, c'est bon quand c'est pas. Camille i Hans Zimmer z filmu Małe Książę. Proszę też przy okazji zwrócić uwagę na to, co ma do zaproponowania Camille. Kwadrans pozostał do 12:00. Teraz przed nami spotkanie ze znakomitą literaturą. Planeta Solaris staje się coraz bardziej tajemnicza, a aktorzy zaproszeni przez nas przechodzą sami siebie. Proszę zwrócić uwagę dzisiaj wyjątkowo na możliwości głosowe Piotra Machalicy. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Klasyka polska na stulecie. Stanisław Lem. Solaris. Występują w roli Chrisa Kelvina. Arkadiusz Jakubik. W roli Harry i nie tylko. Eliza Rycembel. W roli Snauta i Sartoriusa. Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Sartorius, odcinek 9. Rozległ się taki odgłos, jakby ktoś się z kimś mocował albo coś pchał. Zasłona w środku odsunęła się może o pół metra. Smukły cień padł na tafle matowych, jak gdyby szronem okrytych drzwi, i z lekka ochrypły dyszkant przemówił. Otworzę, ale musi pan przyrzec, że nie wejdzie do środka. To po co pan chce otwierać? Huknąłem. Wyjdę do pana. Dobrze, przyrzekam. Jasna tafla uchyliła się na tyle, że Sartorius prześliznął się do korytarza. Stał przede mną, zasłaniając sobą drzwi. Był nadzwyczaj wysoki, chudy. Pod kremowym trykotem ciało jego zdawało się składać z samych tylko kości. Szyję miał owiniętą czarną chustką. Przez ramię zwisał mu złożony we dwoje, popalony odczynnikami ochronny płaszcz laboratoryjny. Prawie pół twarzy zasłaniały mu wygięte czarne szkła, także nie mogłem dostrzec jego oczu. Miał długą dolną szczękę, sinawe usta i olbrzymie, jakby odmrożone, bo także sinawe uszy. Był nieogolony. Z przegubów zwisały mu na pętlicach przeciwpromienne rękawice z czerwonej gumy. Staliśmy tak chwilę, patrząc na siebie z nieukrywaną niechęcią. Słucham, powiedział wreszcie. Dobrą chwilę nie wiedziałem, jak się odezwać, żeby nie strzelić głupstwa. Nazywam się Kelvin, musiał pan o mnie słyszeć, zacząłem. Jestem, to znaczy, byłem współpracownikiem Gibariana. Jego chuda twarz, cała w pionowych liniach, tak musiał wyglądać Don Kiszot, była bez wyrazu. Dowiedziałem się, że Gibarian nie żyje. Zawiesiłem głos. Tak, słucham. Zabrzmiało to niecierpliwie. Czy popełnił samobójstwo? Kto znalazł ciało, pan czy Snaut? A dlaczego pan zwraca się z tym do mnie? Czy doktor Snaut nie powiedział panu? Chciałem usłyszeć, co pan ma w tej sprawie do powiedzenia. Pan jest psychologiem? Doktorze Kelvin? Tak, a co? Uczonym? No tak, jaki to ma związek? Myślałem, że pan jest urzędnikiem kryminalnym lub policjantem. Jest teraz 2:40, a pan, zamiast starać się wciągnąć w tok prac prowadzonych na stacji, co byłoby ostatecznie zrozumiałe, mimo tej brutalnej próby wtargnięcia do laboratorium, wypytuje mnie, jakbym co najmniej był podejrzanym. Opanowałem się z wysiłkiem, od którego pot wystąpił mi na czoło. Pan jest podejrzany, Sartorius, powiedziałem zduszonym głosem. Chciałem go ugodzić za wszelką cenę, dlatego dorzuciłem zaciekle. I pan o tym doskonale wie. Jeśli pan tego nie odwoła i nie przeprosi mnie, złożę na pana zażalenie w meldunku radiowym, Kelvin. Za co mam pana przeprosić? Za to, że zamiast przyjąć mnie, zamiast uczciwie wprowadzić w to, co się tu dzieje, zamyka się pan i barykaduje w laboratorium? Czy pan już zupełnie stracił rozum? Kim pan właściwie jest? Uczonym czy nędznym tchórzem? Co? Może mi pan odpowie? Nawet nie drgnął. Po bladej, porowatej skórze ściekały mu grube krople potu. Nagle zorientowałem się. W ogóle mnie nie słuchał. Obie ręce ukrył za sobą, z całej siły przytrzymywał nimi drzwi, które zadrgały lekko, jakby ktoś napierał na nie z drugiej strony. Niech pan odejdzie! Wystękał naraz dziwnym, piskliwym głosem. Niech pan, na miłość boską, niech pan idzie na dół. Ja przyjdę, zrobię wszystko, co pan tylko chce, ale proszę iść. Taka męka była w jego głosie, że całkiem osłupiały podniosłem odruchowo rękę, chcąc mu pomóc w przytrzymaniu drzwi, bo o to najwyraźniej walczył. Ale on wydał wtedy okropny krzyk, jakbym zamierzył się na niego nożem. Zacząłem więc cofać się tyłem, krzyczał wciąż falsetem. Idź, idź! To znowu... Wracam już, już wracam! Nie! Uchylił drzwi i rzucił się do środka. Wydawało mi się, że na wysokości jego piersi mignęło coś złotawego, jakby jakiś lśniący dysk. Z laboratorium dobiegał teraz głuchy rumor. Zasłona poleciała w bok, wielki, wysoki cień przemknął po szklanym ekranie. Zasłona wróciła na swoje miejsce i nic już nie było widać. Co się tam działo? Zatupotały kroki. Szalona gonitwa urwała się z przeraźliwym, szklanym łomotem i usłyszałem zanoszący się śmiech dziecka. Nogi trzęsły się pode mną. Rozejrzałem się na wszystkie strony. Nastała cisza. Usiadłem na niskim, plastikowym parapecie okiennym. Siedziałem tak chyba z kwadrans, nie wiem, czekając na coś, czy po prostu tak doprowadzony do ostateczności, że nie chciało mi się nawet wstać. Głowa mi wprost pękała. Gdzieś wysoko posłyszałem przeciągłe zgrzytanie i równocześnie otoczenie pojaśniało. Przez grube szyby buchnął oślepiający blask. Drzwi do laboratorium, ta wielka płyta chropawego szkła, rozjarzyły się niczym otwór paleniska. Cóż mógłbym zdziałać? Rozwalić drzwi? Wedrzeć się do laboratorium? Wstałem. Zapadająca w ocean, podobna do wybuchu wodorowego tarcza, posłała za mną poziomy pęk promieni, materialnych prawie. Kiedy trafiły mój policzek, było to jak przyłożenie rozgrzanej pieczęci. Obszedłem laboratorium dookoła. Jak powiedziałem, korytarz otaczał je. Przeszedłszy ze 100 kroków, znalazłem się po drugiej stronie, naprzeciw zupełnie podobnych szklanych drzwi. Nie próbowałem ich otworzyć, wiedziałem, że są zamknięte. Szukałem jakiegoś okienka w plastikowej ścianie, choćby jakiejś szczeliny. Myśl o podpatrywaniu Sartoriusa nie wydała mi się wcale niegodziwa. Chciałem skończyć z domysłami i poznać prawdę. Chociaż nie wyobrażałem sobie, jak będę ją mógł zrozumieć. Zszedłem na średni poziom. Musiałem przejść obok radiostacji. Drzwi były otwarte na oścież. Snaut siedział w fotelu tak, jak go zostawiłem. Spał. Na odgłos moich kroków drgnął i otworzył oczy. Halo, Kelvin. Odezwał się ochryple. Milczałem. No i co? Dowiedziałeś się czegoś? Owszem, odparłem powoli. On nie jest sam. Wykrzywił usta. No proszę, to już jest coś. Ma gości, powiadasz? Nie rozumiem, dlaczego nie chcecie powiedzieć, co to jest. Rzuciłem jakby od niechcenia. Przecież zostając tu, i tak dowiem się prędzej czy później. Więc po co te tajemnice? Zrozumiesz. Jak sam